sahiden gittin mi? Bir devir daha bitti mi böyle? Sen hep biraz benim kalmıştın. Hep kalamazdın ya öyle. Mühim haber tez duyulur malum. Rüyasını da gördüm önce. Açıkçası biraz buruldum ama sevindim de duyunca. Sonradan koydu bana.